umbikari. Ona umenishikari, umenishona palipochanikari. Aye, baby my moja namba, namba. Chumbani na moja kanga, kanga. Nyoka kazama kwa panga, chachando changanya na tanga. Akiuna fam kiko bam bam, nipe kitu tam tam zaida bubble gum. Chumbani shangwe masham sham, ikipiga one tuck tuna kam kam. Hawapendi ni wenawe nimebaini, hawajui tumesaini. Napata vitu kama waini, baby chungo sinitoe kwenye time. Mapenzi ni unjeshe, ni unjeshe, ni unjeshe. Mapenzi ni unjeshe, ni unjeshe, ni unjeshe. Wangilia kidogo, chakula tembele dadi. Lama kama embe dojo, ayo ni panda buru dadi. Ungeza na mikogo, koko. Ngoja kwanza ni kugugo, simu yangu full chat full bando. Chef na jesi obongo, melody tam kama defao. Mapenzi ni unjeshe, ni unjeshe, ni unjeshe. Mapenzi ni unjeshe, ni unjeshe, ni unjeshe. Wangilia kidogo, chakula tembele dani. Lama kama embe dojo, ayo ni panga buru dani. Ngeza na mikogo, koko, bai koko. Coco, dai coco, coco, io no mamma. Coco, dai coco, coco, dai coco, coco, dai una mini mai. Coco, dai coco, coco.